Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Pierwszą ćwierćfinalistką wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open została Aryna Sabalenka. Białorusinka w czwartej rundzie pokonała Rosjankę Mirrę Andrzejewą 6-1, 6-2. 26-letnia Sabalenka jeszcze nie straciła seta w tegorocznym Australian Open. W pozostałych spotkaniach Amerykanka Coco Gauff wygrała ze Szwajcarką Belindą Bencic, a Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa zwyciężyła Chorwatkę Donę Vekic, a Hiszpanka Paula Badosa pokonała Serbkę Olgę Danilowicz. O awans do półfinału Sabalenka zagra z Pawluczenkową, a Gauff z Badosa. Z podium znów cieszyła się Aleksandra Król-Walas. Polka tym razem zajęła trzecie miejsce w gigancie równoległym snowboardowego Pucharu Świata w bułgarskim Bańsko. Dziś kolejne zawody w gigancie. Już bym nie chciała sobie na tym najniższym, bo jednak ten najwyższy stopień, czyli pierwsze miejsce mi się najbardziej podobało, ale no zobaczymy, będę po prostu walczyć, dawać z siebie wszystko, bo wiem, że mnie na to stać. A w siatkarskiej plus lidze Trefl Gdańsk pokonał MKS Będzin 3-1 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy. W najciekawszym spotkaniu Norwid Częstochowa wygrał z Wartą Zawiercie 3-2, mówi trener Warty Michał Winiarski. Przede wszystkim grali bardzo dobrze w obronie i to nawet nie chodzi o cierpliwość, tylko my mieliśmy kilka sytuacji, szczególnie w czwartym secie, gdzie atakowaliśmy bardzo mocno, oni cały czas podbijali i nie mogliśmy się dobić do pomarańczowego i oni na pewno się trochę nakręcili. Świetne zawody i Eba Dipura i Indry, gdzie wiedzieliśmy, że większość kontr będzie właśnie grana przez nich, natomiast byli bardzo skuteczni. AGKS Katowice przegrał z Resowią Rzeszów 0-3, w tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel. Sport wraca za godzinę. A jeszcze przez co najmniej godzinę w wielu regionach mogą utrzymywać się gęste mgły. Widzialność może być ograniczona do 100-200 metrów. Prawie w całym kraju synoptycy prognozują dziś sporo rozpogodzeń. Cały dzień pochmurno będzie na północy. Termometry pokażą 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 na Mazowszu, do 8 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Lady Punk opowiedzą muzycy Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz, autor tekstów Andrzej Mogilnicki oraz dziennikarze Maria Szabłowska i Marek Niedźwiecki. Zapraszam, Tomasz Żonda. Tę opowieść zaczniemy jednak od budki suflera. Wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam, nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. To zacznijmy od prehistorii. Co spowodowało, że odszedłeś od budki suflera? Prehistoria, jak to zabrzmiało. Jan Borysewicz. Więc chyba to spowodowało, że skomponowałem pierwszą swoją kompozycję Niebieszczynej kobiecie w budce suflera i doszedłem do wniosku, że... Znaczy ja już wcześniej myślałem, żeby założyć własny zespół, ale to, że miałem możliwość skomponowania tego utworu, jakby przyspieszyło tylko chyba to, że podjąłem decyzję o odejściu, bo wiedziałem, że jeżeli dłużej będę grał w zespole, no to jakby przyciągnie mi się po prostu zakładanie kapeli. Faktem jest, że przez rok czasu ja szukałem muzyków najpierw, był to taki trochę ciężki okres dla mnie, bo jednak tutaj miałem pełną stabilizację, prawda, i grałem koncerty z budką suflera, natomiast przez rok czasu szukałem, dobierałem muzyków, robiłem próby i w zasadzie nie pracowałem, wiesz, no tak scenicznie, ale mocno wierzyłem w to, że się uda i tak się stało. Janka Borysewicza znałam jeszcze dużo wcześniej, to znaczy kiedy on grał oczywiście w budce suflera. Wspomina Maria Szabłowska. I nie wiesz nigdy kobiecie, jego sztandarowa kompozycja budkowa, ale też znałam Janka prywatnie, znałam może za duże słowo, ale spotykałam go w domu Janusza Kruka. Janusz Kruk z Elżbietą mieli taką piękną taką willę na warszawskiej Sadybie. Wtedy mi się wydawało, że piękniejszej nie ma na świecie. I Janusz tam miał studio. I czasami tak się zdarzało, ponieważ ja się przyjaźniłam z Krukami i oni tam zapraszali nas do siebie. Czasami tak się zdarzało, że Janusz zapraszał gości na dół do studia i tam coś brzdąkał na gitarze albo puszczał jakieś fragmenty swojej kompozycji, albo całą piosenkę. I tam przychodził Janek Borysewicz, taką piękną dziewczyną honoratą, jak dziś pamiętam, bo nie tylko była piękna, ale też jeszcze takie miała imię. I też czasami coś tam przygrywał, więc ja wiedziałam, że jak Janek Borysewicz za coś się bierze, to musi to być fajne i dobre. Janusz Panasewicz wcześniej, zanim w ogóle się zaczęła historia Lady Punk i chyba jeszcze wtedy nie był w zespole Desant, bo wydaje mi się, że wtedy chyba jeszcze nie był w wojsku w ogóle, ale to by trzeba jego zapytać, tak, czy tak było. Ale w każdym razie na pewno on był na festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, ponieważ go pamiętają ludzie, na przykład tacy jak Grażyna Łobaszewska. I on tam się jakoś zaznaczył, bo to jest bardzo dobry wokalista, więc wtedy jeszcze nie kontestował, a potem jak już był w zespole wojskowym, to kontestował i dlatego go przeniesiono do jakiejś jednostki czołgowej, chyba tak to było. I stamtąd pojechał na nagrania. I od tego się dla mnie zaczyna prawdziwa historia Lady Punk. Co to za dom? Może powie mi ktoś, jakim cudem się znalazł. Leżąc na wznak, przed oczami mam z ekspresiaka wciąż nagłówki dwa. We'll be right back. Ja byłem producentem drugiej płyty Trojanowskiej, już w momencie, kiedy ona odeszła od Budki. Andrzej Mogilnicki. Tam wziąłem muzyków sesyjnych, wybrałem utwory na płytę i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie mieliśmy studio w Krakowie. I ponieważ szybko wyrobiliśmy się, bo no, dobrze byliśmy przygotowani do płyty, więc podkłady, wszystko tam Iza przyjechała, zaśpiewała. I mieliśmy chyba trochę tydzień wolny. Znaczy, bo Tonpress zapłacił za studio tam do któregoś, bo tak myślał mniej więcej, że powiedzmy 3 tygodnie. A myśmy 2 tygodnie się uporali, więc mieliśmy jeszcze tydzień wolny. No jest tak, to mówię, Janek, no to robimy numery, no to, no to co, no to, to on tam mi pokazywał, już tam coś tam zaczęliśmy skrobać, no to, no to nagraliśmy taką sesję jeszcze zupełnie z innymi ludźmi, tam on wziął takich muzyków sesyjnych z Wrocławia, no, no i potem zastanawialiśmy się, może zespół jakiś założyć, no jak już tam tak idzie, bo nam szło po prostu, była taka chemia między nami. Ja z Izą nagrałem właśnie tą płytę i podczas tego nagrania w Teatrze Stu w Krakowie przemyciłem utwór Małą Lady Punk i ten utwór stał się od razu przebojem na Trójce, na liście Trójki. Jan Borycewicz. Nie było wtedy jeszcze wokalisty, prawda? Pierwszy skład był taki, z którym wtedy pracowałem. W zasadzie nam tylko nazwa pozostała po tym numerze, dlatego że ustaliliśmy z Andrzejem Ogienickim, że pierwszy tekst, który Andrzej napisze, to weźmiemy tytuł utworu jako nazwę grupy, ponieważ Mała Lady Punk była za długo, więc zrobiliśmy Lady Punk i zmieniliśmy pisownię na A, bo przecież nie graliśmy muzyki punkowej, żeby nie zmylić, prawda, ludzi, bo takiej muzyki nie graliśmy. No i tak w zasadzie się narodził zespół. Ja właśnie nie wiem, czy można tak powiedzieć, że Lady Punk się narodziło z pragnienia Mogiela. Maria Szabłowska. Czyli Andrzeja Mogielnickiego. Pragnienia stworzenia zespołu rockowego z prawdziwego zdarzenia. Bo Mogiel przecież już pisał różne teksty, bardzo wiele, nie wiem, i dla 2 plus 1 przedtem, i właśnie dla Izy Trojanowskiej. I już był bardzo, bardzo znanym autorem tekstów, ale może on chciał zerwać z taką konwencjonalną estradą i stworzyć takich prawdziwych rockmenów. I to właściwie to porozumienie Mogielnickiego z Jankiem Borysewiczem, z którym się znali z Budki Suflera, stworzyło Lady Punk. Czas dla mnie bardzo niefajny, bo ja byłem wtedy w wojsku. Janusz Panasewicz. Ja byłem w wojsku, ale nie w takim może... No i czasy niedobre, bo to stan wojenny i tak dalej, więc to był czas taki smutny i dla mnie, bo ja byłem w tym wojsku, co prawda nie chodziłem z karabinem i nie gdzieś nie biegałem po polu czy też po ulicach, ale byłem w takim zespole. Taki był zespół reprezentacyjny warszawskiego chyba okręgu wojskowego w każdym razie i to był Desant, tak się nazywał. On był co prawda z okręgu warszawskiego, ale stacjonował w Lublinie i to był gdzieś 81 rok, coś takiego, kiedy ja tam jeszcze byłem. A w tym zespole śpiewała obecna żona Andrzeja Mogielnickiego, Ula. Miałem dziewczynę w umowym czasie, która śpiewała w zespole wojskowym Desant. To było, no, strasznie to dzisiaj brzmi, ale to był taki zespół rozrywkowy, tam jeździł po jednostkach i śpiewał i przy okazji, tak jak w klubach piłkarskich, powiedzmy, jak był jakiś zdolny zawodnik, gdzieś to się go brało z jakiegoś tam klubu cywilnego do klubu wojskowego, to i takich żołnierzy, którzy potrafili śpiewać w służbie zasadniczej, brano do zespołu. No i kiedyś dziewczyna mi powiedziała, że tam jest taki jakiś mruk taki gdzieś z wschodniej Polski, który co prawda dużo nie mówi, ale za to jak otworzy paszczę, że tak powiem, to coś jest fajnego. No a tam nie bardzo mi się chciało w to wierzyć oczywiście, ale mówię, dobrze, no to niech nagra kasetę, posłucham go, bo w owym czasie faktycznie, no mieliśmy już właśnie zespół, taki był już tak 3/4, można było powiedzieć, było zrobione. No Janek śpiewał, ale szczerze mówiąc, mi się ten jego wokal nie za bardzo podobał. A poza tym uważałem, że jest taka sytuacja, że jednak Janek był gitarzystą. Właściwie robił cały zespół, można powiedzieć, muzycznie. I w wokalu nie był taki pewny. I po prostu jako frontman tak myślałem, że jednak jeśli by miał dobrego wokalistę, z którym dobrze by współpracował, to wtedy to wszystko jakby się jakoś zazębiło. No i on by panował nad stroną całą muzyczną tego wszystkiego, a wokalista by robił swoje. No oczywiście to trzeba było jeszcze przewalczyć wszystkie historie z tak zwaną urażoną dumą, prawda, bo przecież nikt w życiu nie powie, że źle śpiewa, no, a jak mu powie stary, nie za bardzo, no to nie jesteś ty jego przyjacielem, no. No więc to się tam różnie odbywało, ponieważ to ciągnęło się w czasie jakoś, no to udało mi się to przekonać, no ale wokalisty dalej nie było. W końcu dostałem kasetę, posłuchałem tego, tam gdzieś z jakiejś próby. To też trwało parę miesięcy, bo tamten za cholerę nie chciał nic nagrać na tą kasetę. Moja dziewczyna tam szalała, jakoś go przekonała do tego i usłyszałem taką pieśń o matce, pamiętam, bo to taka jakaś była strasznie tam patriotyczno-rodzinna pieśń. No sama pieśń jakby nie była taka, nie powaliła mnie, ale w głosie coś usłyszałem. To znaczy przede wszystkim, że chłopak ma wysoki głos, co bardzo się nadaje do tej muzyki, bo wiadomo, strojenie gitar, głos i tak dalej, i tak dalej. No, że ma świetną dykcję, to od razu usłyszałem, naprawdę. No, ale pomyślałem sobie, to ci wszyscy z takiej tam wschodniej Polski, to oni właśnie na ogół mają dobrą dykcję. Nie są przez tą warszawkę, czy tym mazowieckie, a nie ma tego mazurzenia tak zwanego. No, ale go nie widziałem jeszcze w dodatku. Myślę sobie, Boże, mały, krępy, gruby, z jakąś taką piaskową twarzą, no, taki jak to tam, pastewny taki będzie jakiś. No, o to moja dziewczyna się zarzekała, że nie, że to chłopak, chłop na schwał. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas. Choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób na swej władze położyć. Nagrywaliśmy pierwsze piosenki, te, które jeszcze na tej płycie nie ma, to takie pierwsze wstępne piosenki, tam set, takie cztery piosenki. Wspomina Andrzej Mogilnicki. Tańcz głupia tańcz, minus 10 w Rio, Wademekum Skauta w pierwszej wersji i mniej niż zero w pierwszej wersji, tak, to śmieszne. W takiej bardzo hard rockowej. No i przyjechał chłopak w mundurze, no Janek jak go zobaczył, to po prostu się załamał. Ja tutaj, bo to było w Krakowie, to się działo w Teatrze Stu, mówi stary, po prostu poszedł do hotelu i prawda skończył jakoś tam strasznie alkoholowo w tym hotelu, w ogóle nie brał udziału w zagraniu. Ja myślę, no skoro chłopak przyjechał, to w tym mundurze faktycznie wyglądał, no trochę tak, nie wyglądał na rockmana zdecydowanie, ale głos ma, no co w końcu, no. Dobrze, okej. Okay. No, na początkowo zaśpiewał minus 10 w Rio tylko, bo Janek zaśpiewał kanta, a on zaśpiewał tą górę. No, tą górę trzasnął tak, że naprawdę mało nie wybiło, że tak powiem, tego stołu mikserskiego. No, po czym, no dobra, to okej, no, ale teraz tańcz głupia tańcz, zaczynało się. No i poszły gitary, ja mu tam pokazałem tekst, tam trochę z nim tam prześpiewałem, bo on nie znał piosenki. No i słyszę, że wszedł dobrze, tylko jakby mały problem był. akurat Jacek Mastykarz, to taki chłopak z Tatrzystu, nagrywał to, on góral jest, to mówi, podoba mi się, chłopie, do tego, ja mówię, no, tylko jakby to nie jest taka, no, ogólnopolska norma, czy możemy oczywiście zrobić ze wschodniej ściany jakiś zespół taki wspaniały, ale no, mówię, Janusz, wiesz, jakby tu powiedzieć, zaciągasz trochę, no, ja zaciągam? No, no trochę zaciągasz, to inaczej to. Bo jemu się, on nie wiedział w ogóle. Znaczy on mówił tak, jak mówią w jego środowisku i jak to jest normalne. No, to wszystko było poprawnie, no tylko z tym takim zaśpiewem. Myślę sobie, cholera, no, sprawa jest stracona, no bo to w zasadzie, no, no nie można w ciągu jednej sesji odwrócić faceta w tej sprawie akurat. Przecież to jest niemożliwe, to tak, to nie ma cudów. No. Kulturowo to po prostu jest niewykonalne. Nie wiem, jakim to było cudem, ale w 2 godziny zrobiliśmy to, no bo to zrobiłem ja i Janusz, no ale ten chłopak po prostu miał taki słuch językowy, że nagle ja mu zacząłem tak zwrotka po zwrotce, tam kawałek po kawałku mówić, jak to zrobić bez zaśpiewu, i on to zrobił. Andrzej się upierał, że ja sobie poradzę, że on popracuje ze mną i ja sobie poradzę z tym akcentem. Wspomina Janusz Panasewicz. I będę śpiewał dobrze. No i przyjechałem do studia na nagrania. Były to pierwsze numer -10 w Rio i Tańcz głupia tańcz. 2 pierwsze, które wszedłem w studiu Teatru Stu w Krakowie nagrywałem. I też niewiele to dało, dlatego, bo wyjechałem później z tym wojskiem gdzieś i po miesiącu dostałem, że jestem przyjęty do zespołu. Mimo, że -10 w Rio, tam śpiewałem tylko same takie góry. Janek sobie z nimi nie radził, więc ja śpiewałem te góry i one fajnie wyszły. Natomiast jak przyszło do śpiewania Tańcz głupia tańcz, się zaczęły schody. Dlatego, że to piosenka dość banalna i prosta, ale wymaga pewnej troszkę takiego aktorskiego jakby interpretowania, bo to żeby wiadomo, tekst jest tekst o pewnej dziewczynie w jakimś klubie i to konkret. I żeby to fajnie zaśpiewać. Nikt mnie tego wcześniej nie uczył, więc to było trochę kłopotów interpretacyjnych w studio. No ale Janek już tam wychodził w ogóle z tego studia, nie chciał wracać i mówi, że nie, to że ja w ogóle nie poradzę sobie z tym i tak dalej, więc poszedł sobie do pokoju. Myśmy z Andrzejem zostali jeszcze, zaczęliśmy od nowa w ogóle, jakby w pokoju gdzieś, zupełnie nie w studio, tylko gdzieś w pokoju obok, puszczać sobie ten numer i gadać w ogóle o tej piosence. Zaczęliśmy rozmawiać o tej piosence i Andrzej jakby tłumaczył mi, żebym ja zrozumiał, w jakiej ja tam roli jestem, jako kto, jako narrator, jako opowiadacz jakiś, jako kim jestem w tej piosence, żebym zrozumiał, jakby, ja rozumiałem, o czym jest ten tekst, tylko nie umiałem sobie tak zrozumieć, żeby powstała faktyczna barwa, która jest nieco ironiczna, ale jakaś taka żartobliwa trochę. No i po tej rozmowie nagraliśmy, to Janek wrócił i Andrzej mówi, posłuchaj tego. Jacek Mastykarz cały czas siedział, realizator, i słuchał tego i nagrał całą tą piosenkę. Janek mówił, to nie ten sam facet. Mówi, no widzisz, po 2 godzinach. No i za jakiś czas zadzwonili, że jestem w zespole. Mi było łatwiej znaleźć muzyków, prawda, bo ja pochodzę z Wrocławia i zawsze we Wrocławiu był duży wysyp muzyków, także ja nie miałem problemu, żeby jak najszybciej znaleźć muzyków, żeby już zacząć robić próby. Natomiast z wokalistami zawsze był problem u nas w Polsce. I Jan Borycewicz. To była dobra decyzja, żeby wziąć Janusza do zespołu. Ja nie byłem na początku tak za bardzo przekonany do Janusza. Ja potrzebowałem trochę czasu, ale z numeru na numer widziałem, że to po prostu bardzo dobrze się rozwija. Janusz też nie był jeszcze zbyt obyty, prawda, w studyjnych takich warunkach, ale z czasem widziałem, że idzie to bardzo dobrze do przodu. Ja oczywiście byłem, bo grałem z Budką Sufera przez 5 lat i wiesz, ja miałem świetne warunki do grania studyjnego jako sideman i ja mogłem sobie nawet w nocy przyjść, wiesz, włączyć magnetofon studyjny i sobie nagrywać solówki, kasować, nagrywać nowe i wiesz, także to ja miałem wspaniałe warunki z Budką przez te 5 lat i w zasadzie ja z dużym doświadczeniem wyszedłem, startując właśnie z nową kapelą. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Po nim zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz głupia tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko. byłem w tym desancie, wspomina Janusz Panasewicz. Kiedy tak naprawdę byliśmy gdzieś w okolicach Krakowa, to ja się po prostu gdzieś tam z hotelu, gdzie ten desant grał koncert, i w nocy te sesje były nocne, także ja się zrywałem z hotelu. Ktoś mnie, Jacek Mostykarz, pamiętam, maluchem, takim małym Fiatem zielonym, 126P mnie zabierał spod hotelu, w ogóle w tajemnicy wywoził mnie do tego studia, nagrywałem i odwoził mnie w nocy. Żeby nie było afery jakiejś w wojsku, to takie czasy były, no i tego, i to w ten sposób się odbywało, także ja nie byłem na żadnych przepustkach, a później, kiedy już się wszyscy dowiedzieli się ludzie po prostu, że ja coś kombinuję z Mogielnickim, z Borysewiczem, więc zespół Desant zaproponował mi stałą współpracę, bo ja wychodziłem za miesiąc z wojska, więc oni chcieli mi dać mieszkanie w ogóle w Warszawie, znakomite zarobki w ogóle, naprawdę, bo to się wtedy inaczej, tam jakieś estrady były i tak dalej wojskowe, więc to były czasy, że ja bym jakieś super pieniądze zarabiał, miałbym chałupę i tak dalej, no i oni mi to proponowali. Wcześniej nie, ale jak się dowiedzieli, że interesuje się mną Mogilnicki i Borysewicz, to natychmiast wystąpili z propozycją, na co ja odmówiłem, bo ja wiedziałem, że ja nie będę, że w ogóle mnie to nie interesuje. Ja chciałem wrócić na Mazury i sobie, już wtedy miałem małe dziecko, Wojtka, i po prostu chciałem być w domu, a kompletnie nie myślałem o śpiewaniu w jakimś wojsku. Więc w związku z tym, że odmawiam i byłem krnąbrny, mało tego, odmówiłem jakiegoś występu w programie telewizyjnym, to było związane z tym, że Andrzej Mogilnicki z Janem Borysewiczem, oni mnie do tego namawiali, oni mówili, jak wystąpisz. Dla mnie było wszystko jedno, to było po stanie wojennym, ja pamiętam już chwilę po stanie wojennym, kiedy oni mnie namawiali, żeby nie iść do programu jakiegoś telewizyjnego, bo po prostu za miesiąc wychodzę z wojska, ludzie nie mają co robić, bo to jest ten stan wojenny zawieszony, coś takiego, to ludzie w 22 lipca siedzą, włączą telewizor, zobaczą ciebie, a ty za miesiąc będziesz rokowcem, to się w ogóle, jak to ma? No i ja oczywiście, że w ogóle nigdzie nie idę, to w związku z tym była ta odmowa wykonania pewnego polecenia służbowego. No i przeniesiono mnie do Sanoka, co mnie bardzo ucieszyło, bo byłem tam miesiąc do końca służby wojskowej, więc nic mnie tam nie dotyczyło, ale byłem już normalnym żołnierzem, nie artystą. Ale ponieważ byłem starym żołnierzem, więc w ogóle leżałem na łóżku i słuchałem, a piosenki, bo wcześniej na tych lewiznach tak zwanych nagrałem te piosenki. I piosenka Minus 10 w Rio już wtedy była w radio. Ona była już w Trójce, ona już była grana. I żołnierze w ogóle leżeli, mówią, ja mówię, to ja tu właśnie śpiewam, oni mówią, żartujesz, jak to ty tu siedzisz w tym wojsku za karę, że coś tam, ja mówię, nie tam, no po prostu ja śpiewam i już. Po jakimś czasie Andrzej Mogilnicki. On tam siedział w tej jednostce, my puściliśmy do radia właśnie Tańc Głupia Tańc, coś tam, no takie pierwsze zaczęły się jakby lekkie takie poruszenie takie było. No i on tam w tej jednostce krzyczał, że to on śpiewa, no co oczywiście w tej jednostce, no co, prawda, ogólny śmiech na sali i tak dalej, co tam, wy żołnierzu tutaj na mnie mówcie taki bzdur. No ale kiedyś autokarem byliśmy gdzieś na południu Polski i podjechaliśmy pod tą jednostkę właśnie, że Lady Pak, że tu nasz wokalista jest. Wtedy mu uwierzyli. Kaliszu w Domu Kultury. stary taki dom kultury miejski, gdzie graliśmy koncert. Ja byłem 2 dni po wyjściu z wojska, więc część tekstów, w sumie to była pierwsza płyta. Część tekstów, ja pamiętam, że jeszcze nie było. Nie było całego. Było 7 tekstów. Część było, jak myśmy to nazywali, po norwesku. W ogóle Andrzej był w trakcie pisania tych tekstów. Część graliśmy, chyba ze 3 były jakieś takie, coś Beatlesów Janek grał, coś tam Jimi Hendrixa grał, tak żeby, ale i tak te koncerty trwały godzina 10 minut, także coś takiego, długie solówki nawet w tych numerach, po to, bo nie mieliśmy repertuaru zupełnie, dlatego pamiętam ten koncert, ja wyszedłem na scenę w nocy, gdzieś w pociągu uczyłem się, jechałem z Mazur, bo byłem na Mazurach mieszkam i mieszkałem wtedy, jechałem do tego Kalisza, gdzieś pociągiem uczyłem się tych tekstów, te, które były, i później jeszcze flamastrem sobie na takich sztrajfach klejałem na scenie w tym Domu Kultury. Było dość zabawnie, bo tam paru fanów, zespół był już dość znany, bo w radiach był grany, więc pozrywali mnie te teksty i tam się ratuj się kto może, więc tam była duża improwizacja. Świetnie pamiętam ten koncert. Cała ta historia po prostu to wydarzała się tak strasznie dynamicznie, bo to właśnie był taki okres, kiedy cały czas jeździliśmy, a jednocześnie pisaliśmy piosenki. I to właśnie większość tych piosenek z tej pierwszej płyty to jest napisana w trasie. To znaczy, to nie było tak, że tam usiadłem czasami, no jak wracałem do domu i trochę odpocząłem po trasie, bo to były ciężkie trasy, nie ukrywam. To tam, nie wiem, może z jedną, dwie napisałem gdzieś w domu, ale chyba większość napisałem gdzieś, nie wiem, w jakichś hotelach, gdzieś tam po drodze, gdzieś coś, w jakimś autokarze, tam po jakiejś imprezie albo przed jakąś imprezą. Także to nie miało takiego znaczenia, bo to jakby to się odbywało trochę... I chyba ta płyta jest zresztą dowodem tego, bo to jest pierwsza taka, przynajmniej jak ja pamiętam, taka płyta, która nie powstała w ten sposób, że powiedzmy 2 ludzi, autor i kompozytor, się spotkało, napisali piosenki, potem były próby jakieś, potem wchodziło się do studia i nagrywa się cały album. Tylko to była taka płyta, która powstała w trasie. Ona... Janek pisał, czasami podrzucał mi jakiś riff, podrzucał mi jakiś temat. Ja coś tam kombinowałem z tekstem. Potem zespół też kombinował z rytmem, z jak to zaaranżować, zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po czym to było grane już na scenie. Na początku, powiedzmy, oni tam, nie było na przykład tekstu, no to śpiewali jakimś tam takim, to mówią po norwesku, prawda, to znaczy jakimś takim wolapikiem angielskim. I potem ja pisałem utwór, powiedzmy, tam Kryzysowa Narzeczona, 4 chyba miesiące była. Nie miałem pomysłu jakby na ten numer i ona i tak była śpiewana jakieś tam to po prostu tak śpiewa to bez słów. No i w końcu kiedyś pamiętam, że był jakiś koncert, był w klubie Park akurat i wtedy jeszcze były takie piękne czasy, że w ogóle nie było w Warszawie taksówek i z Mokotowa na Muranów przeszedłem rano gdzieś o 3:00 w stanie lekko takim trąconym szedłem i po drodze wymyśliłem ten tekst. No, rano, jak przyszedłem do domu, tylko to miałem jedno co zapisać. To. Popatrz moją być kryzysową narzeczoną, razem ze mną pić to, co nam to naważono. Popatrz moją być przy skuszonym odbiorniku, aż po blady świt. To było coś nowego, na pewno to było coś nowego. Maria Szabłowska. Fajna była nazwa, aczkolwiek od razu było widać, że to nie jest żaden punk, prawda? Oni tak przewrotnie to nazwali, jeszcze dodali to lady, że niby to, żeby osłabić wymowę tego słowa punk, napisali to przez A, to nie wszyscy za bardzo rozumieli i pamiętam, jak mówiono, że to punkowcy jacyś nowi się pojawili. Nie będę wymieniał nazwiska. Andrzej Mogilnicki. Ale jak nagraliśmy Tańc Głupia Tańc, to przyjechałem tutaj do Trójki, pamiętam, i spotkałem się z jednym z bardzo prominentnych redaktorów i puściłem mu piosenkę Tańc Głupia Tańc, na co on posłuchał, powiedział, to jest reklama jakiejś restauracji gdzieś tam u Maksima w Gdynie, gdzieś tego, mówi, nie, to się nie sprawdzi, to nie przejdzie. Ja mówiłem, stary, to przecież to jest hit, a poza tym to zespół, przed którym będą klękać ludzie za pół roku. Nie, no daj spokój, Mogiel. Nie, to w ogóle nie ma mowy nawet o tym. Ja z takim niedowierzaniem. Marek Niedźwiecki. Z pewną taką nieśmiałością podszedłem do tych nagrań, ale czułem, że to się rodzi coś ważnego. No wtedy takich rzeczy rodziło się mnóstwo, bo to był czas i Republiki, i nowych nagrań, i właśnie Lady Punk. Pamiętasz swój pierwszy raz z Lady Punk? Pamiętam. To był z Andrzejem Ogielnickim, który przyniósł nagrania, na singla nagrane, i powiedział, wiesz co, to są te nagrania i teraz jeszcze nie, ale jak następne przyniosę, to już będzie numer jeden na liście, i to długo. I to się sprawdziło, bo to była mała Lady Punk, minus 10 w Rio, Tańcz Głupia Tańcz, Wadyma Cum Scouta, i one, te nagrania nie dotarły do pierwszego miejsca na liście, dosyć nieśmiało, do minus 10 do siódmego, Tańcz Głupia Tańcz też do siódmego, ale potem, kiedy przyniósł Kryzysową Narzeczoną, to właściwie od piątej do dziesiątej piosenki, to są wszystko piosenki z tej płyty i to wszystko są numery jeden. To było coś niewiarygodnego. Pierwszą piosenką, która się była numerem jeden, pamiętam, Marek Niedźwiecki to zapowiedział, my byliśmy wtedy w Zakopanem, było... Wspomina Janusz Panasewicz. Kryzysowa Narzeczona. To było wczesną wiosną, to mogło być gdzieś w lutym. Pamiętam, że to było wielkie święto w zespole wtedy, bo my byliśmy w Zakopanem. My byliśmy bardzo znanym już zespołem, bo już jak była, bo to już było po Mała Lady Punk, po minus 10, po Tańcz Głupia Tańcz. Tańcz Głupia Tańcz, bo ja pamiętam, wtedy się ludzie interesowali tym. Ja pamiętam, że Tańcz Głupia Tańcz najwyżej była chyba na trzecim miejscu w Trójce i później spadła, ale później już następna, bo to były piosenki wcześniejsze w studio Teatru Stu, a później już te spłyty. Piosenki, które, czyli od Kryzysowej Narzeczonej, która wyszła pierwsza, później przez Mniej niż Zero i Zamki na Piasku, to była masakra kompletna. To już po prostu, już ta piosenka jak była grana, to graliśmy komplety. I pamiętam, że byliśmy w Zakopanem i w takim hotelu chyba Giewont siedzieliśmy i wszyscy nagle taka cisza, bo Grzesiek Ciechowski i Republika, oni już mieli tam ze trzy numery jeden w Trójce. To naprawdę tak było. I oni mieli chyba Obcy Astronom wtedy. Ja pamiętam, że wszyscy nagle muzycy się pozamykali do pokoi. Każdy włączył Trójkę gdzieś w hotelu, każdy w swoim pokoju, i nagle był taki krzyk, bo jak Marek Niedźwiecki zapowiedział, że, i to niespodzianka, z pierwszego na drugie jest Obcy Astronom, Republika. Ja mówię, kurczę, ale śledziłem całą listę, przecież niemożliwe, nie może być, żeby to musi być to. No i to był po prostu ho-ho, był szał. I po prostu kupiliśmy całą skrzynkę szampana, wyjechaliśmy na Gubałówkę. Z samego rana, następny dzień mieliśmy wolny, ze skrzynką szampana siedzieli, strzelaliśmy na Gubałówce i to było wielkie szczęście. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Smerch! maszynie. Żyjesz w zamkach pośród chmur, na ich wieżach. Nie chcąc wiedzieć ani czuć, dokąd zmierzasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. To życie twe. Takie największe koncerty. Janusz Panasewicz. Było ich kilka, ale takie, które zawsze pozostaną. To było w Warszawie, była Hala Gwardii, ale to troszkę później, ale wcześniej to był zawsze Hala we Wrocławiu, gdzie tam się działy, jeszcze było wtedy ZOMO z tą policją i tak dalej, były jakieś kosmiczne rzeczy, znaczy kosmiczne to może brzydkie słowo, dramatyczne, że tam policja atakowała ludzi w Hali Ludowej we Wrocławiu, takie rzeczy się działy, działo się to w Spodku w Katowicach, może w Spodku mniej, ale w Hali Ludowej zawsze były taka, że widziałem tą potęgę tych ludzi i to, że ta siła tych ludzi może bardzo wiele, ale to też czasy były takie, wtedy z Lech Wałęsa i tak dalej, i tak dalej. To się zaczęło wszystko kręcić, więc to wszystko narastało razem. Właściwie na dobrą sprawę to ja jestem gościem, który powinien siedzieć sobie gdzieś tam za biurkiem w domu schowany i pisać swoje. No na szczęście już teraz to robię. Andrzej Mogilnicki. No ale wtedy to tak siłą rzeczy, to już byłem wszystkim. Byłem menadżerem, scenariusze pisałem, koncertów, chociaż się do tego nie nadaje w sumie. No robiłem wszystko, bo jakoś tak było, że jak coś się działo, no to wszystkie oczy było na mnie skierowane. No więc panowie, no ale ja w zasadzie to tu jestem tekściarz i chłopak od tak to... No ale co ty myślisz? No to co myślę? No myślę, to napiszę, no zrobię. No pomyślałem, że taki właśnie trochę show taki cyrkowy zrobimy, ponieważ byliśmy taką trochę cyrkową grupą i mnie się cyrk podoba jako rozrywka, no. Więc taki nawet... Wzięliśmy z Julinka tą banterę razem z Treserem w klatce i ta cholera przyzwyczajona do cyrku, gdzie przecież tam też te talerze leją tego, jak chłopaki huknęli z tych perkusji z Marciaczy, to ona dalej spała w ogóle, a przecież miała jak pantera, co w złotej klatce lśni, prawda, miała chodzić tam gdzieś się przesuwać, walczyć, a to nic tam. Gość spod dołu taką piką ją tam lekko, a ona nic, no. No tak, trochę to obciach z tą panterą był, no znaczy nie nasza wina oczywiście, jeszcze w tych czasach jeszcze nie była historia, że jeszcze Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt mogło gdzieś tam się wtrącić, że ta pantera, prawda, że tutaj tak koncert rockowy, głośny i tak dalej, to męczenie zwierzaka, jakie tam męczenie, spała cały koncert, no niewiarygodne zupełnie, może była głucha zresztą, no kto wie. Jedno stajny, piskliwy ton, szanuj. pamiętam, że oni grali chyba więcej koncertów rocznie w tym pierwszym okresie niż jest dni w roku. Maria Szabłowska. To znaczy około 400 czy iluś, pamiętam, kiedy się rozmawiałam z nimi. To było coś niewiarygodnego. Jaki moment, taki precyzyjnie jaki moment pokazał, że to jest wielka gwiazda. Ja myślę, że może te koncerty w tych pierwszych latach ich istnienia, bo to było coś niewiarygodnego zupełnie. Koniec 82 i 83. 83 to był chyba jakiś rekordowy. Tam wtedy zagraliśmy chyba coś... Janusz Panasewicz. 380 czy coś w ciągu roku. To był rzecz niewyobrażalna dla nikogo. Jak mówiliśmy komuś, że to jest możliwe, to nie, no a już nie daj Boże, jak byliśmy gdzieś tam poza granicami Polski, muzykom z zachodu mówiliśmy na przykład, że zagraliśmy tyle, to oni pukali się w głowę, mówią, to jak możesz zagrać, jak to jest więcej niż na przykład dni. Mówię, no tak, ale graliśmy po 3 koncerty dziennie. Jak to 3 dziennie? Ja mówię, no na 15, na 17 i na 19, czy 20, czy 21. 3. Przyjeżdżało do Domu Kultury i były 3 koncerty. Było też coś niewiarygodnego w tym, że Andrzej Mogilnicki potrafił swoimi tekstami, bo Lady Punk to na pewno jest taki zespół nie tylko muzyczny, ale i tekstowy. W tym sensie chcę powiedzieć, że on jakoś reagował na rzeczywistość, w której był. Że Andrzejowi Mogilnickiemu się udało właśnie takie teksty pisać. Takie bardzo w jakiś sposób prawdziwe, mimo że on był zawodowym tekściarzem, prawda, już od dłuższego czasu, a jednak, no nie wiem, Mniej niż Zero, czy nie wiem, Wademekum Scouta, czy cokolwiek wymienię tam z tych pierwszych rzeczy Lady Punk, czy Tańcz Głupia na przykład, no to on Mogiel jest świetnym obserwatorem, bo to do dziś dnia słychać w jego tekstach, ale wtedy się wzniósł na wyżyny w ogóle. Ja uważam, że tym momentem takiej pełnej identyfikacji, znaczy ta pełna identyfikacja nastąpiła też dlatego, że ci ludzie młodzi mogli te piosenki uznać za swoje, nie tylko z powodu muzyki, jaką grało Lady Punk, ale także z powodu tych tekstów. I to był majstersztyk Mogiela. Ja go wtedy naprawdę doceniłam, chociaż wcześniej on pisał dużo, dużo dobrych rzeczy. Kiedy był taki moment, że poczułeś, że ten twój nowy zespół to jest strzał w dziesiątkę i jesteście wielkimi gwiazdami? No, że gwiazdami to w ogóle wiesz, no ja, słuchaj, to tak szybko poszło, że myśmy w zasadzie nie mieli czasu, no bo jak myśmy grali wtedy koncerty przez Estradę Warszawską i myśmy zagrali 380 koncertów, wiesz, w roku. Jan Borycewicz. To wiesz, to było jakieś szaleństwo, wiesz, no to kiedy mieliśmy to zauważyć, tak? My cały czas byliśmy z koncertu na jeden koncert, na drugi koncert, do hotelu, z hotelu znowu pobudka rano, śniadanie i znowu na następne koncerty, wiesz, to było sympatyczne, ale my nie mieliśmy czasu, żeby tego zauważyć, wiesz, to się wszystko gdzieś dookoła nas działo. Byłem pewien tylko po prostu przed założeniem zespołu, że ten zespół założę i po prostu ten zespół będzie wielki, no. To wiedziałem. I twoje założenie się spełniło. Ma być i koniec, to na tej zasadzie. Nie? Ale wielkość miała również trafić do Stanów, bo tam pojechaliście wydając płytę. Mało tak, jak słucham tej płyty, te Drop Everything po latach, to ta polska wersja brzmi lepiej niż amerykańska. Oczywiście, że tak. Ja bardzo chciałem wrócić stamtąd, w ogóle zaczęły mi się nie podobać takie rzeczy, że wiesz, no zaczęto nas zmieniać tam. Jeździliśmy na próbę, mieliśmy takiego człowieka, muzyka, który po prostu zaczął nam mówić, jak mamy, co mamy grać, w ogóle wiesz. Wiesz, wobec tego, że zakładasz swój własny zespół, wiesz, co on ma grać, co chce zrobić, a tu nagle ktoś ci przychodzi i mówi, słuchaj, no chcecie grać w Ameryce, w ogóle to musicie trochę zmienić styl w ogóle i wiesz, no to nie było dla mnie, ja jestem takim człowiekiem, który no wie dokładnie, o co mi chodzi i wiesz, no jeżeli ktoś się wtrąca w twoje sprawy, to było takie wtrącanie się w nasze sprawy i uważam, że bardzo dobrze, że wróciliśmy. Poza tym bardzo mi się też nie podobała ta wersja tej płyty, też mi się nie podobało to, ja nawet nie wiedziałem na początku, że tekst Mniej niż Zero zostanie zmieniony, wiesz, z innym autorem tekstów, że oni się podzielili z Mogielnickim i tekst został napisany jakby, tam chodzi o jakieś pierdoły, za przeproszeniem, wiesz, no. Uważam, że gdyby ten tekst Mogilnickiego został przetłumaczony tak jak w Polsce, to jest ponadczasowy tekst, w ogóle on dotyczy w ogóle każdego miejsca na świecie. I wydaje mi się, że gdyby wtedy ten tekst został przetłumaczony dokładnie, tak jak Mogilnicki napisał, to uważam, że mielibyśmy szansę po prostu i wtedy by się cała sytuacja zmieniła, dlatego, że może by ludzie zauważyli, że ten zespół po prostu ma coś do powiedzenia, prawda? A tutaj się nagle okazało, że wiesz, no fajnie wyglądają, fajnie grają, ale ten tekst w ogóle jakiejś tam lali, która się jeździ różową limuzyną, wiesz, no i to było nieporozumienie, naprawdę. Dlatego bardzo się cieszę, że wróciliśmy. produkcja takiej płyty trwała i trwała. Rok czasu czekaliśmy na nią, więc jak się okazało, to ktoś powiedział i napisał, że to ona nie powinna się nazywać Lady Punk, tylko powinna się nazywać The Great Hits, czy coś takiego. No bo to po prostu były tam z 8 już było w trójce, czy 7, to były wszystko przeboje, wszystko numery znane. Z uwagi na czas produkcji. Ja pamiętam, bo mieliśmy nawet zamówienie na tą płytę, było z księgarni, było na, zdaje się, 1,5 miliona egzemplarzy, ale w pionkach wydrukowano nam 750 tysięcy, ponieważ no, to były takie czasy, że masa ta bitumiczna, która idzie na płytę, to musiała iść też na różne inne piosenkarki i piosenkarzy, którzy należeli na przykład do estrady stołecznej. Co prawda nikt nie chodził na ich koncerty, ale należało im się wydanie płyty, a masy była ograniczona ilość. To i tak to, że wydaliśmy tej płyty około 1,8 miliona, już nie pamiętam coś takiego, to był skandal jakiś, żeby wydać tyle, i więc tam ci inni artyści mniej wydawali. 10 utworów na tej płycie to tak w tej chwili to taki the best of, no, pierwszej części działalności Lady Punk, bo to jest 10 na 10. Wszystkie utwory były przebojami radiowymi, nawet jeśli któryś się nie pojawił na liście, to myśmy je też wtedy grali, ale to tak nie było można, żeby nie wiem, 3, 4, 5 utworów było w pierwszej 20 i dlatego nie wszystkie się wtedy pojawiły, ale wszystkie są utworami radiowymi, absolutnie. Kiedy ona wyszła, ta płyta, to oczywiście pojechałem na ścianie wschodzącej po dębik i zobaczyłem o 8 rano kolejkę taką, chyba ze 400 osób stało, i to za czym kolejka ta stoi, no stała za płytą, no nie da się ukryć, chociaż wtedy właściwie nie było wiele rzeczy do kupienia, ale ta płyta była rzeczywiście strasznie pożądana. Historię powstawania pierwszej płyty grupy Lady Punk wspominali Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Andrzej Mogielnicki, Maria Szabłowska i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować europejskie auto? Ponad ceny poszły w górę. Wiesz, że cenię niezawodność, a teraz w wyprzedaży nowego Seata kupiłem za jedyne 74,900. Europejska marka za takie pieniądze? Tak, ale trzeba się pospieszyć. Teraz masz największy wybór, a do tego dostajesz doświadczoną sieć serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74,900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81,900 zł. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tylko pamy. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Ssangyong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji. To i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele Ssangyong na wyprzedaży rocznika. Ssangyong. To więcej niż myślisz. Mega promocja na dzień babci i dziadka. Tylko teraz. A dajcie wy mi święty spokój. Wnusiu, nic nie kupuj. No, bez prezentów. Chyba, że dasz mi łatwiejsze życie. A to akurat da się zrobić. W tym roku podaruj babci i dziadkowi bezpieczeństwo i wygodę. A to wszystko za 0 zł. Zainstaluj na ich telefonach aplikację mObywatel i pokaż im na przykład, jak zastrzec numer PESEL. O, to wam wyszło. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki.